1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali. Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı kompozitio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde 6 necimden ibaret olan Sad suresinin 12. bölüm olarak hepsini bitirmiş olduk. Konuğumuza çok teşekkür ediyoruz bu meyanda. Sad suresi güzel bir açılım oldu efendim. Bu kısımda da izleyenimizden gelen sorulardan birkaç tanesini sormak istiyorum efendim. Evet, buyurun. İsmail Volkan Ay Beyefendinin bir sorusu var. Fatiha suresindeki Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetindeki alemin kelimesi alimler olabilir mi? Diyor efendim. Evet, şimdi teşekkür ederim. Başta İsmail Volkan Ay Beyefendi evet. Kardeşimize. Evet. Şimdi bu alem, alim. Hani vatandaş okuduğu zaman Elhamdülillahi Rabbül Alemin diye şey yapıyoruz ya öyle. Rabbil Alimin. Allah alemlerin Rabbi değil de hani alimlerin Rabbi, bilginlerin Rabbi şeklinde okunabilir mi? Böyle de olabilir mi? Şimdi derken şimdi bunlar demek ki tartışılıyor. Hani görüşülüyor bir yerlerde. De oradan bize de yansıyor. Tamam. Şimdi maşallah herkes kendi kendilerine bir şeyler üretiyor. Şimdi biliyorsunuz teknolojide hani internet ortamında da çeviriler yapılabiliyor. Yani otomatik tabii. Şeyler falan ya işte öyle. O tip şeyler oluyor. Şimdi şunu belirteyim önce teknik olarak. Biliyorsunuz hani ilk Mushaf'ın yazıldığı dönemlerde hareke yok. Evet. Noktalama da yok. Y, M falan diyor bu. Şimdi ilk böyle hani Rabbül Alemin ifadesini normal olarak mutlak şey yaptığın zaman Rabbül Alemin diye harekelemek mümkün mü diyecek olursan mümkün olur. Olur. Harekelemek mümkün olur. Evet. Bak şimdi sonra harekelemek mümkün olur. Yani evet. O işe de. Ama böyle bir kıraat gelmediği gibi Rabbül Alimin tarzındaki okumak Kur'an'ın da ruhuna aykırı olur. Şimdi anlaşıldı. Ya evet. Bak şimdi Kur'an'ın da ruhuna aykırı olur. Şimdi bunu şey yapmak için önce alimle alem sözcüklerinin farkını bilmek lazım. Tabii. Aradaki fark nedir? Şimdi alim sözcüğü alime fiili, alime fiilinden gelir. Şimdi alime fiili, yani bunu biz şeyde sarf ilminde 4. bab diyoruz. Bilme, bilmek, ilim bilmek. Köküdür. Bak ilim, bunun kökü ilimdir, bilgidir. Ve böylece bundan fail isim yapacak olursan, alim diyecek olursan bilgin demek. Alimin diye okuyacak olursan da, alemun diye okuyacak olursan bilginler demek. Çoğu olarak. Ve evet. Böylece sözcüğü ilim maslarından ele aldığın zaman hakikaten şey olur. Söyle alim diye şey yapılır. Olabilir. Öyle Rabbül Alemin dediğin zaman da bilginlerin Rabbidir demek anlamı çıkar. Evet. Teknik olarak. Teknik olarak çıkabilir. Ama ne diyorum tekrar araya şey yapayım. Ama bu Kur'an'ın ruhuna aykırı olur. Şimdi Araplar ayın harfi, lem harfi, mim harfinden bir de bir başka fiil türetmişlerdir. Tamam mı? Şimdi bu fiilin şeyi de ikinci baptır. Buna aleme yalimi diyoruz. Bunun da masları alemdir, işarettir. Hatta biz bunun bir İşaret başka anlamında. Yerde de bir polemik konusunda olduydu. Evet, şimdi evet. O konuya burada girmiş İşaret şey yapmış. İşaret konusu olarak geçmiş. Bu işaret koyma demektir. Ve alem sözlüğü de Allah'ın yarattığı, kendisinin varlığına gösterge olan canlı cansız tüm varlıklar demek. Tüm varlık. Şimdi alim dediğimiz zaman bilgin demek bir kişi. Tamam. Alimin dediğimiz zaman alimin dediğimiz zaman bilginler demek. Bilginler. Ama alem dediğimiz zaman Allah'ın varlığına, birliğine kanıt olan, gösterge olan canlı cansız varlık demek. Bunu çoğullaştırırız mı? Alemin dediğimiz zaman Allah'ın varlığına, kendisinin varlığına, birliğine kanıt olan canlı cansız varlıkların tümü demek. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, bakın şimdi burada nereye geldik? Kur'an'a baktığımız zaman Allah Rabbül Alemin mi, Rabbül Alimin mi? Rabbim. Bak şimdi manzaraya bir bakalım. Şimdi Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'da. Rab sözcüğünün Allah'la ilgili kullanımlarına bir bakalım. Allah orada diyor ki Rabbüs semavati vel ardu ve ma beynehuma. Yerlerin ve göklerin ve aralarındakinin her Rabbidir şey, diyor. Rabbidir, evet. Bak şimdi Rabbül Arşil Azim diyor. Musa'nın Harun'un Rabbi diyor. Her şeyin Rabbi diyor. Rabbül Alemin diyor. Rabbül Nas diyor. Rabbül Felak diyor. Herkesin bildiği gibi. Tabii. Şimdi Rabbül Semavati Sevo. Yedi göğün Rabbidir diyor. Rabbüküm ve Abâüküm diyor. Sizin Rabbiniz ve babalarınızın Rabbi diyor. Bu beldenin Rabbi diyor. Rabbül Meşrik ve Rabbül Mağribin. Doğuların, batıların Rabbi diyor. Rabbül İzzeti diyor. İzzetin, şerefin, şanın Rabbidir diyor. Şimdi bu Allah'ın kendisine yapmış olduğu ki buradaki sıfatların tümünü şey yapacak olursak ki alimler de bunlardan birinin içine girer zaten. Giriyor zaten. Evet, değil mi? Tabii ki. Şimdi Allah, şimdi o insanda Rabbi, sizin tabii. Rabbiniz dediği gibi aliminizin de cahilinizin de bilmem onu hepsinin Rabbi yani şimdi tabii öyle ki, onun tabii. da Rabbi anlamına güzel. Geliyor ya evet. Şimdi onun içerisine ne de girer? Doğru. Öyle değil mi? Böyleyse evet. O zaman Allah Rabbül Alemin mi? Rabbül Alemin mi? Alemin. Yani Kur'an'a baktığımız zaman tabii. Sen yazıya bakma yani. Yazıyor. Hani böyle teknik yok. Olarak o hareke evet. Hani şey yapamıyor. Sen Kur'an'ın bütünlüğüne baktığınız zaman Allah Rabbül Alim mi? Rabbül Alem mi? Evet. Veyahut da çoğullaştırdığımız Rabbül Alemin mi? Rabbül Alemin mi? Evet. Yani bunlar hani bu işgüzarlık hani anlıyorum. Dediğimiz şeyler. Evet. Şimdi şöyle şey yapayım. Yani basit ufak bir bilgilerle biraz sarf, biraz nahiv okuduk falan filan değil. Bunun mantığını, felsefesini, edebiyatını, belaatını, fesahatını bunlar şey yapılmadan Kur'an ayetleriyle, Kur'an terminolojisiyle ilgili haddi bilmek çok iyi bir şeydir. Çok güzel. Yani çok onu güzel. Burada belirtmiş olayım. Haddi bir şeydir. Şimdi burada bir şey daha hatırlatayım ben böyle şey olarak. Şimdi bize bu soruların arasında bazıları da şey geliyor. Efendim falan televizyonda şu şöyle dedi, bu böyle dedi, yalan yanlış şeyler söyledi. Bilmem siz onlara televizyonda hiçbir şey demiyorsunuz. Demiyoruz. Doğru, biz televizyonda demiyoruz onlara. Çünkü tamam o adamlar da yanlış, onların çoğu bize de iletiyor. Hani komedi gibi şeyler falan filan, din anlamına bunlar şey yapıyor ama bizim buradan onlara şey yapışımız bir dedikoduyu geçmez. Hı. Bakın evet. Böyle bir dedikodu, tabii. Bir işe yaramaz yani. Sadece halk işte böyle... bir, yani yarıştırır. Ne diyeyim, gazinoda bilmem bir şeyci eğlence şeyi seyreder gibi ondan zevk alır. Şunu evet. Şu dedi, bu dedi falan filan gibi. Öyle değil. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz burada şunu söylüyorum. O tip gördükleri şeyleri dallandırıp budaklandırıp dedikodusunu, yaygarasını yapacaklarına mümkün olduğu kadar o insanların adreslerine ulaşsınlar, onların kendilerini uyarmaya çalışsınlar. Ha, bu yapısı. Dedin ki sen şurada şöyle yanlış yaptın, burada böyle yaptın. Bak ne güzel, bundan evvelki programda dedik. Vatandaşın bir tanesi, arkadaşın, izleyicinin bir tanesi bize. Oradaki ey Davut biz ya. Seni dediği zaman Allah mı dedi, kul mu dedi, kullar mı dedi diye bize biz nasıl takipçimiz yani. Olduğu gibi bize ulaşıp bunları hatırlattıkları gibi onlara da ulaştırılsın. Şimdi dışarıdan dedikodu şeyler onların hıncını artırır. Bunu Kur'an'da ileride değişik ayetlerde göreceğiz. Sadece onlar küfrünü artırdı diyor Cenab-ı Hak. Evet. Onların da küfrünü, nifakını artırmaktan başka bir şey yaramıyor. Onları el altından adreslerine ulaşarak kendileri yapsınlar. Veyahut da o hani uyarılması gereken, hataların düzeltmesi gereken insanların adreslerini bize ulaştırsınlar, mail adreslerini. Biz duyarsız kalmayız. Onlara da uyarırız. Tabii ki. Bak inanın bunun faydalarını da görürüz. Şimdi bir şöyle iki tane anımı anlatacağım burada. Şimdi böyle yine televizyonlarda vatandaşın bir tanesi dinleyim ilgili acayip şeyler söylüyor. Dine imana sığmıyor. Kur'an'dan onay almayan işler yapıyor. Şimdi biz buna bir Müslüman kardeş olarak uyarıda bulunduk. Dedi ki bu işi yapma. Bu işi para için yapıyorsan o işi yapma. Tamam. Git sokakta dedim gevrek sat. Hani simit sat. Veyahut da sokakta namusuna şerefinle hurdacılık yap. Ondan bin kat daha şereflidir. Doğru. Diye uyarıda bulundum. Evet. Bana gelen cevap şu oldu. Benim ihtiyacım simitle bilmem hurdacılıkla falan filan çıkaracak şey değil dedi. İtiraf etmiş artık. Şimdi bu bir. Tabii. Yine çok ünlü hocalarımızdan yani felsefeci, sosyologlardan bir tanesi. Televizyonda program yapıyor. Buna çok iyi dikkat edin bak şimdi. Değerli izleyicim şimdi ismini açıklamak istemiyorum burada. Buyurun. Televizyon programında dedi ki bütün dinler insanları uyutuyor dedi. Öf. Evet evet. Böyle söyledi. Ben de tuttum hocaya adresini biliyordum. Bir yazdım, mail attım. Dedim ki hocam bu ifade beni biraz üzdü. Dedim ki İslam dini senin din dediklerinden farklı bir din. İslam dini aksine insanları uyarır dedim, uyandırır dedim. Bunun örneklemelerini yaptım. Kendisine bildirdim. Bana kendisi teşekkür etti. Bu bilgiyi verdiğimden dolayı. Bir hafta sonraki televizyon programında bütün dinler uyusa da İslam dini insanları uyandırır, intibahına vesile olur dedi. İnsan İslam dini uyarıya bitti. Dedi yani rüşte erdirir diye. Yani senin benim dediğimi hiç şeyle dinle imanla olmayan bir programda o da bunu sağ olsun bunu i̇şte da kadar şey yaptı. Bir şey onun için oldu. Müslümanlar dedikodudan vesaireden uzak olarak yaşamaları lazım. Onu da burada bu noktayı da bildirmiş olarım. Çok şimdi buyur kardeşim. Çok teşekkür ederim. Biz devam edelim konumuza. Evet. Başka bir soruya geçelim. Evet. Muzaffer Diker isimli izleyenimizin bir sorusu var. Ben onu özetlemek istiyorum. Buyur. Burada şöyle deniyor. Sünnet konusunda deniliyor efendim de. Hatta Tevrat'tan, İncil'den de bazı ibareler alınmış. Yani sünnet konusunun, madem İbrahim Aleyhisselam'ın biz takipçisiyiz ve Kur'an'da o şekilde bu doğruları tasdik ettiğine evet. göre sünnetinde bu şekilde tasdik edilmesi gerekir mi tarzında bir anlatım, bir anlaşma var. Evet. Bu konuda ne dersiniz efendim? Şimdi affedersiniz şöyle. Değerli izleyicilerimize bu arkadaş vesilesiyle çok ince bir noktayı getirdik. Evet. Değerli izleyicilerimiz iyi bilsinler. Bu kardeşimiz Muzaffer Andikar ismini taşıyan arkadaşımız bizim sünnet dediğimiz yani erkek çocukların sünneti konusu var ya. Evet. Şimdi onunla ilgili bizim yazıları okumuş. Hani biz özetle dine aykırı olduğunu, Kur'an'a aykırı olduğunu, bir insan için göz kapağı neyse sünnet derisi de odur, o kadar önemlidir dediğimizi tutmuş. Bir hocaya götürmüş. İsmi var burada. Burada deşifre etmeyelim yani. Kur'an ve fizik alimi diye geçmiş bunu. Hı. Bu adam da bu konuyu ona cevap vermiş. Hı. Yani bizim dediklerimizi ona ilettiği zaman bunun aksini demiş ve hatta şunu demiş ki sünnet İbrahim'in özetle söyleyeceğim. İbrahim'in dininde vardı. Kur'an kendisinden önceki kitapları İncil, Kitab-ı Mukaddes'i tasdik eden bir kitap diye ayetler var. Ve peygambere de Nahl suresinde güzelce de notunu şey yapmış. Tamam mı? Öyle. Muhammed sen İbrahim'in Hanif dinine uy. Onun yolundan devam et. Sakın da şüphe edenlerden olma. Aksi halde ziyan edenlersin olursun diye demiş. Bak evet. Şimdi. Manzaraya bak. Nasıl söylesin? Ve evet. Böylece peygamberi de Müslümanları da yeni bir din, yeni bir anlayış değil, tamamen İbrahim'in dinine yönlendirmiş. İbrahim'in dininde de sünnet var olduğuna göre bunu dinde yok demek cahilliktir, aptallıktır, zırvalıktır diye de adam buraya cevap yazmış. Hükmünü tamam mı? Koymuşlar. Evet efendim. Ya. Şimdi işin özü bu. Bu evet. Arkadaşım. Şimdi bu dediğine göre bak şimdi şöyle anlatacağım ben burada. Buyurun. İki tane nokta var. Müslümanların iyi bilmesi gereken. Birincisi İbrahim'in dini ne? Kur'an'da geçen İbrahim'in dini. Bak bu Kur'an'da birçok ayette var. Şimdi ben göstereceğim şimdi. Onların hepsini göreceğiz bir. Bir de Kur'an'da müsaddikan lima beyne yedehi diye bir ifade vardır. Kur'an'ın birçok ayetinde bu mesele vardır. Müsaddikan lima beyne yedehi. Bunun şimdi genel olarak bak genel olarak meallere bakacak olurlarsa bu hani vatandaşların da evet. Hani ele aldıkları gibi bu ifadeyi Kur'an'ı kendisinden önce geçen kitapları tasdik eden onaylayan bir kitap. Evet. Yani Hristiyanların elinde ne varsa Yahudilerin elinde ne varsa Kur'an hepsi doğrudur diyen bir kitap halinde evet. Takdim ediliyorlar. Bu ayetlerin çevirisini öyle yapıyorlar. Evet. Bu bir. Bu olayı, bak şimdi bu olayı şimdi Ali İmran suresinin 2 ile 3. ayetlerinde Allah sana sadece içinde konu edilenlerine doğru olarak bu kitabı hak ile indirdi diyor. Şimdi bizim meallerden önce bu musaddikan lima beyneydi ifadelerini ben şöyle takdim edeyim. Ali İmran 3-4'te, Bakara 97-98'de, Enam 92'de. Bak şimdi. Bu ayetleri görüyoruz. Bir de musaddikan lima mahkum var. Onu da Bakara 89'da, 101'de, 41'de, 91'de, Ali İmran 81, 47'de var. Şimdi. Buna iyi dikkat edeceğim. Müsaddikan lima beyne yedehi demek kendisinden öncekileri tasdik eden demek değildir. Bakın. Bunu hani demin bir şey söyledim. Hani çok Arapça bilmese bile, teknik ayrıntıları bilmese bile normal olarak bir makine çevirisi bile yaptırsa bir insan evet. Anlatabildim mi? Tamam. Bu hatayı yapmaz. Ama geçmişten bugüne %100 ben diyorum ki Yahudilerin etkisiyle bu sözcüklerin anlamına hocalar böyle bir anlam vererek geldiler. Bu tamamen yanlıştır. Bakın şimdi. Müsaddigan lima beyne yedehinin anlamı yedehi iki eli demek. Evet. Ve kendisinin demek. Kitabın iki eli arasındakileri beyni ara demek, yedih iki el demek. Hi zamiri şeye geçer, kitaba gider. Kitabın kendisinin iki eli arasındakileri tasdik eden demek. Yani bunun anlamı, şimdi kitabın iki eli olmaz, bu mecazdır. Tabii. Kitabın iki sayfasını, kabını ele alır. İki kabı var ya, evet. Onun arasında geçmişe ait, Yahudiliğe ait, Hristiyanlığa ait, bak Yahudiliğe ait, Hristiyanlığa ait bir konu var mı? Var. Aynısı Kitab-ı Mukaddes'te, aynısı Kitab-ı İncil'de, kitabında da varsa sadece onları tasdik eder demek. Onları o varsa. Sadece olanlarını, kitabın, Kur'an'ın içerisindeki var olanlarını tasdik eder. Hepsini değil. Gerisini tasdik etmez. Evet. Bak şimdi şöyle anlatayım ben size bunu. Kur'an'a baktığımız zaman Bakara suresinde mesela Katele Davud'u Calut'a der. Davud, Calut'u öldürdü. Bir cümle. Tamam. Bunu Kitab-ı Mukaddes'e baktığın zaman hakikaten Davud, Calut'u öldürmüş. Evet. Tamam mı? Ha, Kur'an orasını tasdik etti mi? O kısmı. O kadar. Tamam. Oraya geçti. Şimdi Davud'a geldik. Davud'un bundan evvel hani Sad suresini işlerken bilmem bin karısıyla komutanın karısını komutanı öldürüp karısına göz diktiğini, zina etip bilmem piçten Süleyman'ı doğurttuğunu falan filan orada anlatır. Evet. Kur'an bunları tasdik etmez işte. Etmiyor ki onları tabii. Süleyman'la ilgili anlatıların hepsini tasdik etmez. Evet. Anlatayım mı? Nuh'un oğlunun tufandan sonra babasının çadırına gidip babasının tecavüz ettiğini tasdik etmez. Etmez. Kitab-ı Mukaddes'te var. Onları yazıyor. Yine Kitab-ı Mukaddes'te Lut'un kızlarının babalarını sarhoş edip babasından tecavüz edip hamile kaldıklarını da anlatır. Evet. Kur'an bunları da tasdik etmez. Bu anlayışa göre bakın kendinden önceki kitapları tasdik eder demek, anlatabildim mi? O rezilliklerin tümünü Kur'an'da kabul eder demektir. Çok enteresan. Onun bir için, şey bu. Evet. Kitab-ı Mukaddes'te efendim İbrahim'in sünnetinden bahsediliyor. Kur'an'da onu tasdik ettiğine göre Müslümanların da sünneti vardır, doğrudur bu demek çok büyük bir cürümdür. Çok büyük bir cürüm. Bu bir. Çok büyük bir cürüm. Birincisi musaddikan lima mayakum. Aynı şey, bak bir şey daha anlatacağım burada. Çok önemlidir ve değerlidir. Sadece Kur'an müsaddikan lima beyneyde değildir. Allah Kur'an'da bize bildirir. Saf suresinin bak şimdi 6. ayetinde Ali İmran 45-46'da ve Maide suresinde 48'de bakın bunları herkes bilsin. İsa peygamberin İncil'i de müsaddikan lima beyneyde idi. Öyle yani o da kendisinden evvel yazılmış olan Yahudilerin elindeki Kitab-ı Mukaddes var ya, evet. Onun içerisinde İncil'deki olan bölümler, onun da olan bölümlerin tasdik ediciydi. Tamam. Yani aynı özellik İsa'da da vardı. Tabii. Bakın tabii, aynı tabii, özellik. Tabii. Bunu buraya vurgulayarak şey yapsınlar. Yoksa Kur'an onların elindeki kitabı da kabul ediyor demek değil. O anlama gelmez. O demek değil. Bunu özellikle bildireyim bir. Kur'an dediğim gibi Kitab-ı Mukaddes'in veyahut da bugün İncil diye bilinen kitapları hepsini tasdik etmez. Evet. Kendi içerisinde konu edilenlerini tasdik eder. Bakın eğer ki kitabın Tevrat'ın orijinali dursaydı. Ha, yok ki şu anda. İncil'in orijinali dursaydı Kur'an inmezdi. Zaten gerek vermezdi peki, Kur'an. Peki Tevrat nerede? İncil nerede? İbrahim'in kitabı nerede? Yok. Nerede onlar? Keşke olsa. Yok. Var kardeşim. Elimizde değil, onlar Kur'an içinde. İçinde. Onlar Kur'an'ın içinde şimdi. Tamam. Kur'an içindekileri onlar Kur'an'ın sadece. İçinde şimdi. Evet. Allah zikri koruyorum dedi ya. Onlar da zikirdi. Korunuyor. Onları aldı geldi Cenab-ı Hak Kur'an'ın içinde hepsini vahyetti. Şimdi bakın şimdi tamam. Şöyle bir şey var. Ali suresinin 18-19. Ayetinde bakın şimdi İbrahim'in dininden bahsedeceğiz. Allah orada der ki şüphesiz bu kurtuluş reçetesi. Bak orada kimlerin kurtulup kimlerin kurtulmayacağını anlattıktan sonra Cenab-ı Hak ilk sayfelerde yani İbrahim ve Musa'nın sayfelerinde de vardı. Orada da vardı. Diyor. Aynı ayetler diyor. Aynı kurtuluş reçetesi diyor Ala suresinde tamam mı? Orada da İsa'nın Musa'nın kitaplarında da vardı. Bak şimdi. Evet. Yine Necim suresinin de 36. ve 37. ayette. Ya da bilgilenmedi mi Musa'nın sayfasındakilerle ve de çok vefalı İbrahim'in sayfasındakilerle der. Ve böylece 37 ile 49. ayetler var ya orada 37-49 İbrahim'in kitabından Musa'nın kitabından aktarmadır onlar. Oradan aktarma. Tamam işte onları Kur'an'da tasdik var ediyor. İşte bunlar. Kur'an içine konulur. Evet. Değil mi? Şimdi öyleyse bakın şimdi burada şu ayetlere dikkat edeceğiz. İbrahim'in dini neymiş? Sonra sana küfürden yani hanif olarak dönmüş bir kişi olan ve ortak koşanlardan olmayan İbrahim'in dinine, yaşam tarzına tabi ol diye vahyettik. Evet. Burada Cenab-ı Hak peygambere mutlak surette getirdiği dinin, tebliğ ettiği dinin İbrahim'in dininin aynısı olduğunu evet. Kitab-ı Mukaddes'teki aynısı. Anlatılanların değil, İbrahim'in dini olduğunu, İbrahim'in dininin de Kur'an'da olduğunu Kur'an içindedir o. Evet. Şimdi şöyle, affedersiniz. Enam 161'de bak. De ki şüphesiz Rabbim beni doğru yola kılavuzladı. Dimdik ayakta duran bir dine. Şirkten, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmekten dönmüş olan İbrahim'in dinine, yaşam tarzına İbrahim ortak koşanlardan olmamıştı. Evet. Demek ki Kur'an'ın tebliğ ettiği din ne? İbrahim'in. Ha, Aynısı. İbrahim'in dini. Var. Bakara 130. Ve İbrahim'in dininden, yaşam tarzından kendini akılsızlaştıran kimseden başka kim yüz çevirebilir ki? Mekkeli müşriklere, Medinelilere, münafıklara diyor ki, siz İbrahim'in dininden bahsediyorsunuz, İbrahim'in dini burada. Bundan burada. Yüz çevirirseniz Muhammed'in tebliğ ettiğinden de İbrahim'in dininden vazgeçmiş olursunuz. Evet, o mesaj veriliyor. Yine Bakara 135'te, Yahudi olmuş ki kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız. Hristiyanlar da dediler ki, Hristiyan olunuz ki kılavuzlandığınız doğru yolu bulasınız dediler. Sen de ki, tam tersi. Küfürden Allah'a ortak koşmaktan dönen biri olarak Allah'ın ortaklarının olacağını kabul etmemiş olan İbrahim'in dinine, yaşam tarzına dönmek. Dönmek. Onu da ben getirdim size diyorum. Evet. Şimdi aynı şeyi Ali İmran 95'te görürüz. Ve bakın Haç 78'de. Bu çok önemli. Ey iman etmiş kimseler! Zafer kazanmanız, durumunuzu korumanız için Allah'ı birleyin, boyun eğip teslimiyet gösterin. Rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ve Allah uğrunda gerektiği bir gayret gösterin. Evet, evet. Bekleyin şimdi. O sizi seçti. Seçti. Ve dinde, dinde, bak dinde var ya şimdi bir din olarak görüyor size. Babanız İbrahim'in dininde, yaşam tarzında sizin için bir zorluk oluşturmadı. O da, o daha önce de işte Kur'an'da elçinin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için sizi Müslümanlar olarak isimledi. İsimlendirdi. Bundan büyük şeref evet. olur. Evet. Şimdi İbrahim'in dini neymiş? Kur'an'daki din. Muhammed'in getirdiği din. Tabii ki. Kitab-ı Mukaddes'teki safsatalar değil. Değil. Tamam mı? Onları delil kabul evet, edersek şimdi, o zaman Kur'an ne gerek şimdi, var? Şimdi bak şimdi. Bir şey daha var burada. Çok iyi dikkat edin. Evet. Ali İmran 95. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakup'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğulları için helal idi. Evet. De ki eğer doğru kimseler iseniz hemen Tevrat'ı getirip de onu okuyun. Hadi bakalım. Artık kim bundan sonra Allah'a karşı yalan uydurursa artık işte onlar yanlış. Kendi zararlarına iş yapanların ta kendisi. Meydan okuma var. Bakın şimdi evet. Bu çok önemli. Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki zamanında Yakup kendi kendine bazı şeyleri yasaklamıştı. Evet. Tamam mı? Ama o kendinin yaptığı şeydi. Siz diyor bu yasakları kitap-ı mukaddes'te bunlar var ya Tevrat'ın kendisini bir getirin bakalım bulacak mı? Mısınız? Bir diyor. Bakın bakalım oraya. Tamam. Kendisini getirin. Yok ki Tevrat'ın aslı. O kendi uydurdukları. Öyleyse İbrahim'in dini Kur'an'dadır. İşte o kadar. Tamam. Evet. Öyleyse konumuz soruyla bağlayacak olursak Kur'an kitabı mukaddesi doğrulamaz. Kur'an'da İbrahim'in dininde de erkek çocukların sünneti diye bir olay yoktur. Yoktur. O ters bir mantıktır. Evet. Evet. Tamam. Özellikle. O hani bize izafe ettiği şeyler de kendilerinin olsun. Gayet tabii. Evet. Evet teşekkür ediyoruz. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Süremiz doldu. Başka sorular çok ama artık onları tamam, daha sonra onu başka sonra bir şey programda yaparız. İnşallah. Ağzınıza Allah'a emanet olun. Allah sağ razı olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayın değime geçen tüm kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz efendim.